ідеологічна, принесла надзвичайно тяжкі наслідки. Покалічений духовний світогляд, втрату багатьох національних ознак тощо. А в такому моральному становищі виборцям складно здійснити вибір усенародного лідера на посаду президента України. Уже два рази українство обирало сучасного президента України. І обидва рази не вибрало лідера. Як би ми не критикували наших президентів за їхні помилки, винними залишаються виборці. Українство як політична сила. Якщо виборці – політичні карлики, то вони породять владу карликів. Ось чому при владі перебувають князі, інтереси яких не збігаються з інтересами народу. Керівники всіх відтінків політичного спектра не бачать, а може не хочуть бачити виходу України з кризи. Україну полонить партизація, трусить партійна лихоманка, партії плодяться як сарана. Виконавча влада не просто слабка, а вражаюче безпорадна. Продажність нинішніх державних та політичних діячів видно неозброєним оком. Метастази розкладу проникають у всі пори суспільства. Тут би президентові годилося б поставити всіх на свої місця. І таке діяння президента зразу б поставило його самого на місце всенародного лідера. Подібні явища характерні не лише для України. Франція переживала аналогічні ситуації багаторазово. І вдумайтеся, Франція завжди була національно незалежною, національно незруйнованою, духовно непокаліченою, не окупованою протягом багатьох віків, не такою, що половина населення говорить іноземною мовою. А біди мала в політичному та економічному житті такі ж, як і сучасна Україна. Це французи кричали «карлики при владі». Великий і гордий французький народ також підпадав під владу карликів, але вистояв, знайшов у собі сили подужати власних кровососів, переміг. Це нам ще належить зробити. Однак уже сьогодні, порівнюючи нас із французами, можемо констатувати, що ми реально велика нація, оскільки вижили у таких складних умовах, у яких не кожна нація спроможна вижити. Тому є надія, що і ми зможемо перемогти. Як не силкувалися наші вороги, а духовна енергетика українства не була зруйнована повністю. Вона вставала з попелу у 1917-1921 роках, підіймалася з колін в 20-х роках під гаслами «Українізація України», вибухнула в 1942-1955 роках в боротьбі УПА, пробудилася в 1991 році під час референдуму за незалежність України. Але у всіх цих героїчних піднесеннях давалися в знаки руйнація, здійснена в попередні періоди, призводила до втрат. Національний організм потребує оздоровчих заходів. Озброївшися символами української вічності, тризубом та жовто-блакитним стягом, Українство не зуміло створити